Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը հայտարարել է. Կարծում եմ, որ պարոն Փաշինյանը պետք է պարզաբանի, թե կոնկրետ որ ղեկավարի մասին է խոսքը։ Օրինակ Արցախի գործող նախագահի Բակո Սահակյանի որդին ծառայել է բանակում, նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի որդին ծառայել են նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի երկու որդիների եւ այլն։ Սրանք արձանագրված փաստեր են եւ ընդհանրապես պաշտոնյաների որդիները ծառայում են։ Չգիտեմ կոնկրետ որ ղեկավարի մասին է խոսքը, դրա մասին պարզաբանումները պետք է ստանալ պարոն Փաշինյանից։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի նստավայրում Բելվյու ամրոցում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ տիկին Նունե Սարգսյանի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Զինվորական նվագախմբի կատարմամբ հնչել են Հայաստանի եւ Գերմանիայի պետական օրհներգերը։ Նախագահներն ընդունել են պատվոպահական վաշտի ողջույնը։ Այնուհետև տեղի ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի եւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի առանձնազրույցը, որին հաջորդել են լայնված կազմով հանդիպումը պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Նախագահ Սարգսյանը Գերմանիայի իր գործընկերոջը հրավիրել է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան, ինչն ընդունվել է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի կողմից։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական կենտրոնի ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղասպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռավորության հարաբերի մթյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10-ը, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Ամեն երկու շաբթի Հանրապետության մշակութային անցուդարձին կարող եք հետևել Մելանիա Միլունյանի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի եթերաժամին։ Ձեզ սպասում են հետաքրքիր հանդիպումներ մշակույթի ճանաչված դեմքերի ու նոր անունների հետ։Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսը հրավիրում է ձեզ միասին թերթևու հանդեսի էջերը, նվիրված նշանավոր հայուհիներին և ժամանակակից հայուհու առջև ծառացած մարտահրավերներին. սեր, ամուսնություն, ընտանիք, կնոջ և տղամարդու փոխհարաբերություններ, երեխաների դասյարակություն, խոհանոց, այս և այլ հարցերի անդրադարձը մեր հանդեսի էջերում։ Լինելու համար հաճախ պետք է կարողանանք լսել դիմացին ու ոչ ասել։ Այսպես եւ լավ հարաբերություններ կհաստատենք եւ առողջ ապրումներ կունենանք։ Մարկ Մասոն։ Հանրային ռադիոյի եթերում օրվա աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Տարին հոբելյանական է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի գեարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի համար, ով բոլորել է ծննդյան 70-ամյակը։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Կներկայացնի Մարգարիտա Ուշունցը։ Ամերիկահայ երաժիշտ Արտաշես Սևադան, ով պատրաստում է վերադառնալ հայրենիք, վերջերս Արցախում էր։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մանրամասները սյուժեի կրկնության մեջ։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրվա հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Այս տարի լրացավ տաղանդավոր ռեժիսոր Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Այդ կապակցության միջոցառումներ են կազմակերպվել Երևանում, Շուշիում եւ Ստեփանակերտում։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանն էլ ամբողջական տեսքի է բերել ու հրատարակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանի հետ հարցազրույցներից կազմված գիրքը «Թատեր արվեստի երախտավորը» վերնագրով։ Ստեղծագործական գործունեության ընթացքում

սետ բարձացել, ամպերին եմ ասել, ես ճախրում եմ և չեմ վախենում տանքվել, կանգնած քո դիմաց, ես ունեմ կեզ մի հարց, ձերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկաց, գտել եմ դիտեմ, ու եթե կեզ կործնեմ, առած կեզ ես այս կյանքում կգժվել. Երկուն անգամ մեզ ես կսել խամդել, իմատ եմ մատել, դու ասա ինձ խնդրեն, որ կորուշ չէ այն, կանձ է այս սերը մեջ, կտել եմ գիտեն, ու եթե կես խորսնեն, առած կեզ ես այս կյանքում կգրժվեն, իրով ոչ ոչ սիրտ գոյության հպատակ, կես բախտին հակառակ, կիսացավ տարապանք, կիսակիրք, կիսակամք, ժամանակ, կեսերի, կեսերի, կիսափարք հաղթանակ, խելահել աշխարի արձագանք, հերացել եմ, մորացել եմ, կիսա և կիսա լաց, կարոտի ծիացանները երկնքում չեն հորինված, կարոտի հորիզանները կիսա վիշտ են, կիսա հույս, կարոտի այերիները, կիսա

զարդած ի հայացքի մեջ մոխրացած Նա կիսաձայնին չշնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած Որին գնացքն արդեն մեկներ է, ես ուշացել եմ նրանից Ով որ իմ սիրտը գովացել է արդեն, հեռու է ինձանից Որ ընկերներս հեռացել է, սիրելիներս էլ չեկան նույնիսկ Մոտիկ բարեկամներս, հոգեացից ազիվ թեգան և ես Անում եմ իմ երկեր եմ անկության մոտ ծնահարգից Որտեղ իրեն ու նրանց դերը թաքնված են մեծերից Իսկ մանկությունը մի թռչուն է Թելով կապված մեր սրտերից Թելը պոկվում է նա թռչուն Ու հեռանում է մեզանից Իսկ մանկությունը մի թռչուն է Թելով կապված մեր սրտերից Թելը պոկվում է նա թռչուն Հեռանում է մեզանից Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղի Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը մենք, թաքնվում ենք իրարից ես քեզ, սիրում եմ ես խոսքերը, դուրս են խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այստեղն ու, հեռանում եմ ես խաղից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, դուրս են խաղի կանոններից, ես շպրտում եմ ձեզ իմ տերն ու, հեռանում եմ ձեզանից, ես թռցնում եմ Իմ երկերն իմ մանկության կտորներից Կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են Բոլոր տղերքը մեր տանից երկերից Բոննա նատունը ես դատարկում եմ երկերից Ազատությունն է նրանց տունը Թելով կապված մեր սրտերից Երկերից բոննա նատունը ես դատարկում եմ երկերից Ազատությունն է նրանց տունը Հելով կապված մեր սրտերից Քո իսկական սիրահարները Կեզ լակեցին իմ Երևան Անտերը դուս մուրացկանները դարձան Կեզ տեր ու տիրական ես կեզ Սիրում եմ ես խոսքեր Ասում եմ կեզ իմ Երևան Արժեր հասնել աշխարի ծերը որ ես Բարերը հասկանամ Ես կեզ սիրում եմ ես խոսքերը Ասում եմ կեզ իմ Երևան Արժեր հասնել աշխարի ծերը որ ես Բարերը Հասկանամ ձեր գնչուհին, բախտս կարդաց իմ հայացքի մեջ մոխրացած Նա կիսաձայն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած Որ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից Ով որ իմ սիրտը գողացել է արդեն, հեռու է ինձանից Որ ընկերներս հեռացել է, սիրելիներս էլ չկան Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս հոգեացից ազիվ թեգան Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին և վերջին էջում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա հիշարժան տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Ֆրիդրիխ Էնգելսը, գերմանացի փիլիսոփա և սոցիոլոգ, կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկը, Անտոն Ռուբինշտեյնը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր դաշնակահար, ռուսական առաջին կոնսերվատորիայի հիմնադիրը, Էլինա Աղամյանը, հայ դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Հրայր Կարապետյանը, հայ դերասան, գեղանկարիչ, Սամվել Հովսեփյանը, հայ ռազմական գործիչ, Արցախի ազատ ամարտի մասնակից, Վարուժան Մանուկյանը, հայ դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Ստեփան Պուչինյանը, խորհրդային հայ կինոռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, հնչյունային ռեժիսոր։ Yeah. բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Թող հոգու ջերմությունը ձեզ առաջնորդի ողջ օրվա ընթացքում։ Այժմ խոսափողը տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։ Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В 2019 году строительные работы в Талише будут завершены.